چچ خور د ظلم گردر مختزما کی چینی ولی وزر مردم دنسما کی چی جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائی شعرا چی جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائی شعرا ظالم چې د مظلوم ګروان کلاس شو سوایستا سر من دریا سانسا دوا شک لړ آغا غجڑ ورا کئی او دبم دروز آواز دجڑ ورا کئی دستم پا اوری رشوانا زوالی پلمبو کی موڑی رشوانا چراغ لے ودا گل گل محشرا تا پتی دور کی توائن شعرا چراغ لے ودا گل گل محشرا تا پتی دور کی توائن شعرا شچ خور دا ظلم گر گر مختزما کی چینی ولی ویزن مرگم دنکسما جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائن شعرا جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائن شعرا چی خلیل کچار پورتا مٹالے تا اندازا شکر نمرد دا اور کڑی تا دو خزان چپاوچے پر مستی وہ نرم جسم زبا ہر زخم زخمی بیاتا لدخ پلو انو ولم بوتا دا غلن سرا کشک سواز بوتا کوچی دے درد من ترکی لپر ہرا تا پتی دور کی توائن شعرا کچھ دے درد من ترکی لپر ہرا تا پتی دور کی توائن شعرا شچ خور دا ظلم گر گر مختزما کی چینی ولی ویزر مرگم دنکسما جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائن شعرا جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائن شعرا پد چمکی چیون مرتران زنیوائی مجد جن ہر سحر تران زنیوائی ہر پڑا من دا اسمان ڈکوال استورو روشنائی دکن یو رکاوال استورو چی تور تم رن آخستے ولل مرا تا پتی دور کی توائن شعرا چی تور تم رن آخستے ولل مرا تا پتی دور کی توائن شعرا شچ خور دا ظلم گر گر مختزما کی چینی ولی ویزر مرگم دنکسما کی چی جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائن شعرا چی جڑا ولما شام تر سحرا تا پتی دور کی توائن شعرا چی دوینو مباران مکلندا وان او پا اوشکو تگریوان مکلندا ہری اوزڑو دو درد نو پا بستار کی ندی دنو او نه خوانو ما زګر کی لا اختر سر زر د خندان خوشی ونه وانت شو د خندان جړول ما شام تر سحر تا پدې د ورکی توای شهر چې جړول ما شام تر سحر تا پدې د ورکی توای شهر شچ خور د ظلم ګر ګر مختزما کی چې نیولې جړول ما شام تر سحر تا پدې د ورکی توای شهر چې جړول ما شام تر سحر تا پدې د ورکی توای شهر د یتیم په ور جړا مقسم خوان او د کړې په ورښنا مقسم خوان دلته ختمه سکندر شوی زکم راوی ایران تید سکندر شوی حلم یار دت سور دبل قدامو زڑلار و تشبیر دبل قدامو چی خطل سلگی تن دل سنگرا تا پتی دور کی دوائی شاعرا چه خطل سلگی تن دل سنگرا تا پتی دور کی دوائی شاعرا شو چه خبر دا ظلم گر گر مقدس ما کی چه نیولی وی ظلم دا بنو تا کی چه جڑول ما شام تر سحرا تا پتی دور کی دوائی شاعرا چه جڑول ما شام تر سحرا تا پتی دور